الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور دوستو یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر تقویٰ پرہیزگاری احتیاط دل میں حاصل کرو اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جو ہم آپ سے تقویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ حاصل ہو جائے گا سچے کون لوگ ہیں سچے جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق والے بندے ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین انبیاء علیہ السلام کی آمد تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور لہذا سچے آپ موجودہ دور میں محققین علماء جو بذر تصوف احسان مجاہدات کر کے اپنے باطن کی اصلاح کیے ہوئے ہوں سچوں سے مراد حضرت شیخ قرآن زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سچوں سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچوں سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں جنہوں نے مجاہدات کر کے اپنے باطن سے رذائل اور گندگیاں اور کبر حسد لالچ کو نکالا دور کیا اور باطن کو صفات عالیہ سے مزین کیا تو یہ بات محض پڑھ لینے سے نہیں ہے کہ آپ نے تفسیر پڑھ لی آپ نے دورہ حدیث کر لیا اس سے یہ بات ہوگی صرف اس سے نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھنے کے بعد پھر ایک مزید محنت شروع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات حاصل ہوتی ہے اس طرح ایک آدمی نے سنا تھا ایک آدمی ہو گیا بوڑھا ہو گیا کہ ہماری طرح ڈاکٹر برہان صاحب کی طرح بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب جوان کیسے نظر آئیں کیونکہ بڑھاپے کو تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا ہے تو کسی نے کہا کہ مہندی بازار سے لا کر آدمی لگاتا ہے تو پھر داڑھی سفید نظر نہیں آتی سرخ نظر آتی ہے اور آدمی بوڑھا نظر نہیں آتا ہے تو گیا مثلاً جی دکان پر گیا جی مثلاً امیر جنرل اسٹور پر گیا جی مہندی ہے جی انہوں نے کہا ہے جی اچھی مہندی اچھی مہندی اور مہندی لے کر آیا اور اس کو کہنے والے نے کہا تھا کہ داڑھی کے اوپر لگاؤ گے تو پھر سرخ ہو جائے گی اس نے وہ خوش پتے اوپر لگا لیے خوب کس کے باندھا اس نے رات کو سویا صبح اٹھا پتے خوش کے خوش داڑھی سفید کی سفید اب آدمی صحیح پٹھان آدمی ہے جی پشاور کا محمد ہے اور اس نے کہا میں اس دکاندار کے ساتھ جا کر دیکھتا ہوں اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے یہ تو مہندی تھی ہی نہیں کوئی اور پتے لایا ہے ہاں جی بریک کے بقائن کے پتے اس نے رکھے ہوئے ہیں جی پچاڑے پہاڑے رکھے ہوئے ہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے جا کر کہا جی آپ کی مہندی میں لے گیا تھا ساری رات اوپر لگائے رکھی ذرا فائدہ نہیں کیسے لگائے رکھی آپ نے جیسے آپ نے کیسے لگائے رکھی اور کیسے لگائے رکھی کیا آپ نے پیسی تھی تو اس کو پیستے بھی آنا اس کو پیستے ہیں نا چلو یہ اچھی بات ایک نقطہ معلوم ہو گیا پیس دیتے ہیں جا کر پیس کر پھر اس نے لگائی ہے جی. پھر رات کو باندھا صبح, پھر اسی کا حال ہے داڑھی سفید کے سفید, بڑا کا بڑا ہے. نکاح کا صحیح بھی جھوٹ بولا ہے. پھر آ کر جھگڑا کیا جی, نے کہا آپ نے پانی میں بھگویا تھا کہ پانی میں بھگوتے بھی اس کو اتحان ہے, پانی میں بھگوتے ہیں نا. چاچا جی پانی میں بھگویا جی, اب بھگو کر لگائے تو رنگ ہلکا آیا ہے, پھیکا رنگ ہے. پھر آپ بوڑھوں کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے نا, ہر لوگ اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں, سب بوڑھے بھی اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے جی. تو دوسرا کہتے ہیں میں نے بیٹے کی شادی کرائی تھی, یہ مسئلے ہوتے میرے کھڑے کیے, دوسرے کہا میرے نے بھی کھڑے کیے ہیں. پھر ان باتوں کا ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, تو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر سنتے ہیں. تو چند دنوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ پانی میں ڈالتے ہیں, پھر پوری رات بھگوئے رکھتے ہیں, پھر وہ خمیر ہو جاتی ہے. خمیر ہونے کے بعد پھر نہ اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ نہ اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ لگ کر ٹھہرے نہیں, نہ اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ لگ تک گرے. درمیانی اس کو پھر لگاتے ہیں, لگانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں, پھر جب ذرا وہ خشک ہونے کے قریب ہے پھر کپڑے سے باندھتے ہیں, کپڑا بندے پھر ساری رات رکھتے ہیں, صبح پھر کرتے ہیں, پھر اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ آتا ہے. اور یہ اب جگہ پر پہنچے نا, اب جگہ پر پہنچے. ایسی باتوں سے لکھی ہوئی نہیں, اس صرف سائنس سارا سی بات لکھی ہوئی ہے کہ مہندی سے داڑھی سرخ ہوتی ہے. آپ کو پیستے ہیں, اتنا پیستے ہیں کہ سرما ہو جائے, پانی میں ڈالتے ہیں, اتنی دیر رکھتے ہیں کہ وہ خمیر ہو جائے, پھر نہ اتنی پتلی ہو نہ اتنی گاڑی ہو اس کو لگاتے ہیں, پھر اتنی دیر کو خشک ہوتا چھوڑتے ہیں, پھر اوپر کپڑا باندھتے ہو, اتنی تفصیلات بیچ میں تھی نا. ہر چیز کے, ہر علم کے ایک ایسے کو استاد کتاب سے سکھاتا ہے, اور ایک ایسے کو کتاب سے سکھا ہی نہیں سکتا ہے. وہ عملی طور پر موقع پر سکھاتا ہے, وہ سائٹ پر سیکھا جاتا ہے. وہ کتاب لکھ لیتی ہے کہ فلانے آپریشن میں اس جگہ کو کاٹیں اور اس کی سلائی کر دیں. میرا کنسلٹنٹ سرجن تھا, اس نے میں تک آپریشن نہیں کیا تھا, میرا کمزور تھا, میری طرح اس کو اس کے کنسلٹنٹ نے نہیں چھوڑا تھا, اور اس کو آپریشن خود کرنا پڑا. جب خود کیا تو دو تین دن میرے مریض نے کہا کہ تین دن کے بعد آپ پانی پیو, تاکہ اب تو مریض گھر کے ٹھیک ہو گئی, اب کھانا پانی پیو, کہوا پیو, پر ہضم ہو گا. اور جو پیا اتنا میدا اس کا پھولا الٹی انکار کر کے اس کی شامت ہوئی, اس کی خوراک آگے نہیں گزر رہی. اب وہ انگریزی تعلیم والوں میں ہوتا بھی کبر ہے, کسی سے پوچھتے بھی نہیں اپنی غلطی کو اصلاح کرنے کے لیے, درست کرنے کے لیے. اب ایک کتاب کو پڑھ رہا ہے, دوسری کتاب کو پڑھ رہا ہے, تیسری کتاب کو پڑھ رہا ہے, وہ شامت اس کی ہوگی بےچارے. آج اس ایک کتاب میں ٹانکا لگانے کا طریقہ میں دہم ذرا علادہ ہے, دوسرے آزاد ہے, وہ اس نے پھر نکالا کہیں سے. مجھے اس نے کہا کہ مریض کو پھر جا کر ڈالو, پریشن دوبارہ ہوگا. دوبارہ ڈالا جی, انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں جو ہم اس طرح ٹانکا لگایا تھا یہاں نہیں لگتا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب ایسے ٹانکا لگتا ہے. تو مجھے بتایا ایسے ٹانکا لگتا ہے, یہ کتاب میں لکھ کر نہیں بتا سکتا کوئی کسی سے. اتنا سخت لگائیں تو زخم جو ہے وہ درست نہیں ہوگا, اتنا نرم لگائیں تو زخم خود کھل جائے گا. اور دیکھو میری طرف دیکھو, اتنا لگانا ہے, اس سے ذرا ٹائٹ نہیں کرو گے, اس سے ہلکا نہیں چھوڑو گے. یہ وہ علم ہے جو موقع پر بتاتا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل قرآن و حدیث کے عقائد کو اپنے اندر اتار کر اپنے شاگرد کو بتانا ہے. نہیں کسی باپ کو, کسی باپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر باپ کو نقصان پہنچایا اس نے, تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ سچ بولا کرو, تم نے جھوٹ کیوں بولا, سچ بولا کرو. تو اس نے کہا اس دن جو آپ نے جھوٹ بولا تھا آدمی باہر آئے ہو تو آپ کہہ رہے تھے اسے کہو کہ نہیں ہے جی, تو آپ سے ہی سیکھا ہے. زبانی تو آپ یوں کریں جھوٹ نہ بولا کرو, ایک عملی طور پر تو آپ نے بھولا ہے میرے ساتھ. مجھ سے برخوردار پوچھتا ہے کہ ابو دا دم سنگھ اثر کی بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ دم کیسے اثر کرتے ہیں. تو میں نے کہا بچیا دم شریر اثر کی سو کھلے بنے کنزل نہ کہی دروغ نہ بائی غیبت نہ کہی پوری اس کے سامنے تفصیلات تھی نا. اس آدمی کے پڑھنے سے میں تاثیر ہوتی ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو غیبت نہ کرتا ہو یہ نہ کرتا ہو گالیاں نہ دیتا ہو. تو مجھے کہتا ہے بیٹا میرا کہتا ہوں کنزل لے کے تم تو گالیاں دیتے ہو. میں نے کہا وہ کیسے دیکھا کہاں سے بات ہے پر ان میں خر بچیا تو تم نے مجھے کہا تھا گدے کے بچے پہلے کہا میں تھا کنزل نہ اکڑی آپ میدان تک اڑی ہوں. تو اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کے عمل میں وہ بات اترے گی. پہلے تو قلب میں یقین کی شکل میں اترے گی آپ کے قلب میں کہ میرا فائدہ سچ میں ہے میرا نقصان جھوٹ میں ہے میرا فائدہ انصاف میں ہے میری تباہی ظلم میں. پہلے یقین کے درجے میں بات قلب میں وارد ہوتی ہے. اس لیے توحید جو ہے صرف اللہ کو ایک سمجھنا اور قبر کے آگے جا کر سجدہ نہ کرنا برائے نہ مانگنا یہ تو بہت ظاہر باہر توحید ہے. ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. جو توحید کی گہرائی اور حقیقت ہے وہ قلب کا حال ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. آیا جب آپ امتحان کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ آپ کو دل اس طرح سے تصدیق کرتا ہے کہ اب میں صلاح سے جد پڑھوں گا تو اس سے اللہ کام بنا دے گا. اس وقت دل یہ کہتا ہے کہ 500 روپے رشوت دو گے تو کام بنے گا. ہم بڑی بڑی داڑیاں ماری جاتی ہیں بڑے جبے دستارے پگڑیاں تقریر کرنا تو ممبر ہلائے اور لوگوں کو چھالے ہماری مشق ہوتی تقریریں ہماری مشق ہوتی چاہے تھوڑی دیر میں رلا دیں چاہے تھوڑی دیر میں ہسا دیں چاہے تھوڑی دیر میں اچھال دیں. فن ہے یہ بھی ہمارا ایک فن ہے لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب حکم اور مفاد کا ٹکراؤ ہوا ہے تو جب آدمی حکم کو چھوڑ کر مفاد کو لیتا ہے تو اس کی توحید ٹوٹ گئی. جب آدمی مفاد کو قربان کرتا ہے اور حکم کو لیتا ہے تو اس جگہ توحید کا امتحان ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان ہو رہا تھا پرچے ہو رہے تھے تو ایک طالب علم ماشاءاللہ اس کی داڑھی مبارک بھی پوری ہاں جی اور بڑا شندگانی شکل تھا تو دوسرے آدمی سے پوچھ رہا ہے اور میں نگرانی کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی صاحب اس بار یہ دو امتحان آپ کے ہو رہے ہیں ایک مضمون کا امتحان ہے ایک ایمان کا امتحان ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مضمون کے امتحان میں کی وجہ سے آپ ایمان کے امتحان میں فیل ہو جائیں. مجھے دیکھا بڑا شرمندہ ہوا کہ مضمون کے امتحان میں کہیں آپ ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جائیں. تو بات تو ٹیسٹ کی ہوتی ہے نا. یہ اکبر بادشاہ کے دربار میں مشورہ ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ ملا تو فیضا کی مادری زبان کیا ہے کیونکہ ہر زبان کو ایسے بولتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہو. تو جس آدمی یہ معلوم کیا کہ اس کی مادری زبان کیا ہے وہ اس کا اتنا انعام ہوگا. تو بیربل نے کہا میں معلوم کروں گا. وہ دیکھا کہ ملا صاحب صبح قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں تو انہوں نے والے علاقے کو دیکھ لیا تو راستے میں ایک شاتوت کا درخت تھا اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا. جو یہ دیجیے سے گزرنے لگے تو اسے چھلانگ لگائی اور گردن پر کندھے پر سوار ہو گیا. تو جب بدہواس ہوا ہوش واس سے اڑے تو اسے فوراً کہا کہ تو کیس تھی کہ کون ہے تو فارسی پہ اسے بولا. تو اس نے کہا کہ اس کی مادری زبان فارسی ہے کیونکہ جس پر انتہائی بدہواسی کے وقت آیا یہ سیکھی ہوئی ساری چیزوں کا آدمی بھول جاتا ہے اس وقت جو اندر ہوتی ہے باقی رہتی ہے وہی بولتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ آبادی زندگی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے باطن میں ایک حقیقت بنتی ہے یا اللہ کے تعلق یا غیر اللہ کے تعلق. وہ باطن کا آخری خانے میں جو حقیقت پکی ہوئی ہے تو مر ربو کا اور مادینو کا وقت میں قبر کے سوال جواب میں وہ چیز بولے گی، عقل نہیں بولے گی، زبان یہ بہت لوتھڑا نہیں بولے گا. وہاں جو باطن میں حقیقت جا گزین ہوئی ہے تیرے وہ بولے گی. یہ جو تیسری خلافت چوتھی خلافت راشدہ کا دور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسے مسلمانوں کی دو حکومتیں ہیں، ایک خلافت راشدہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ایک ملوکیت صالحہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. وہ صالح بادشاہ ہیں اور یہ خلیفہ راشد ہیں. اور عوام کا یہ حال ہوا ہوا ہے جب نیا صوبہ خالی ہوتا، کسی گورنر کی وفات ہوتی یا کوئی حالات ہوتے تو ایک گورنر اس علاقے کو لینے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھیجتے اور ایک گورنر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجتے، اور مقامی لوگ حضرت علی کے گورنر کو واپس کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر کو لے لیتے. یہاں تک کہ آخر میں ایسے حالات ہوئے کہ صرف کوفہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت باقی رہ گئی. تو ان کے شورا والوں نے، مشورے والوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ بھی اپنی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، کچھ ریلیکس ہو جائیں، کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ اکوموڈیٹو ہو جائیں، ذرا نرم کر لیں پالیسی کو، تو پھر آپ کی بات چل پڑے گی، آپ بھی مقبول ہو جائیں گے. تو انہوں نے بتایا دیکھو یہ خلافت راشدہ ہے، اس میں حکومت کو نہیں دیکھا جاتا، حکم کو دیکھا جاتا ہے. حکومت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے. اگر صرف کوفہ شہر پر حکومت رہ گئی ہے تو اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، نہیں ہم نے خلافت راشدہ کے معیار کو قائم کرنا ہے. جسے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کا نظام آئیڈیل ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ کا نظام پریکٹیکل ہے. یہ معیاری ہے، وہ عملی ہے. اس میں کیا فرق ہو گیا جی؟ یعنی یہ تو اس معیار کو قائم کیا، خلافت راشدہ کس معیار پر، کس منہاج پر چلے گی، وہ تو اس کو چلا رہے ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ جب دیکھ رہے ہیں کہ مجمع اور عوام کا وہ تقویٰ، وہ باطنی حال نہ رہا جو پہلے تھا، تو لہٰذا آپ جس پر چلانا چاہتے اس پر چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ اس بات پر شریعت کی حدود کے اندر ان کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کو اتنا دیں گے جس کو یہ چل سکتے ہیں، وہ پریکٹیکل ہے. لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں ہوں، وہ ملک صالح ہے، نیک بادشاہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ راشد ہے. کیا پر حکومت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے. اس دن ہمارا ایک ساتھی آج نے کہا کہ مجھ پر تو فلاں مصیبت آئی اور فلاں صوبے میں تھا اور وہاں پر جو ہے تو کرپٹ آدمی کو لے کر مجھے جو ہے نکال دیا گیا کیونکہ حکومت فلاپ ہو رہی تھی. میں نے کہا نا بھائی، سیاست والوں کو تو حکومت کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہدایت والوں کو حکم کو دیکھنا ہوتا ہے. انہیں حکومت کو حکم پر قربان کر دیتے ہیں، حکم کو حکومت پر قربان نہیں کرتے ہیں. اس وقت سارے صحابہ اکرام مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ منکرین زکات کے خلاف کا جو لشکر ہے اس کو نہ بھیجیں. اگر آپ نے بھیجا مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا، دشمن نے حملہ کیا تو ہم کیا مارے گئے، کچھ بات ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ہیں، ان کو شہید کیا جائے گا، پھر ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، گلیوں میں پڑی رہیں گی. تم نے کہا میں وہ شخصیت ہوں جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، ساری اسنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. وہ دو میں کا دوسرا، جبکہ وہ تھا غار میں، جبکہ اس کو اس کے ساتھی نے یوں کہا کہ غم نہ کھائیو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اور یہاں جو صاحب کا ایک ذکور صاحب ہی آیا نا، اسی لفظ کو لے کر ہم حضور کے ساتھی کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کے لفظ بھی قرآن پاک کی آیت سے لے کر ہم یہ خطاب صحابہ کرام کو ملا ہوا ہے. نگاہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تو میں اکیلا جاؤں گا. جی ہمارے پشتو کے محاورے میں نا سادرے پوگا کو ڈوس رہے روان سے، نگاہ یہ لو میں گیا، بس میں تو اکیلا گیا، کوئی جاتا ہے نہیں جاتا ہے، میں گیا. کیونکہ جس وقت حکم ٹوٹ رہا ہو اس وقت ساری چیزوں کو توڑ کر اس حکم کو زندہ کیا جاتا ہے. یہ خلافت اور سارے وسائل کو اس پر قربان کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ بس آپ کیا جائیں گے، ہم جائیں گے. کہتے ہیں اس سفر میں جو اونٹنیاں ساتھ لے کر گئے ہیں وہ سفر والی اور میدان جنگ میں کھڑی ہونے دودھ والی اونٹنیاں تھیں. جب میدان جنگ میں حملہ ہوا تو اونٹنیاں بھاگنے لگی، وہ میدان جنگ کے تجربہ ہی نہیں تھے، ان کو ٹھہر نہیں سکیں گے. اور اس لشکر کو کی کمان جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، یہ ماما کا مارکہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی میدان میں گھبرایا نہیں ہوں اور پریشان نہیں ہوا، لیکن جوابا کی جنگ میں ہی پریشان ہوا. اتنی سخت جنگ تھی. اور اس دور میں صاحب اکرام کی عمریں 60 سال 65 سال 55 سال ایسے عمریں تھیں. تو ہم جو 50 سال سے پورے ہوئے ہیں ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہمارا کیا حال ہوا ہوا ہے. پہلے حملے میں نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب کو جو لشکر تھا ایسا لڑا کہ ان کے منہ پھیر دیے. پھر بوڑھے صحابہ کرام آگے ہوئے، پھر ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ کدھر وہ لوگ جو یوم البدر اور یوم الحنین میں جیسے لڑے تھے. تو اس کے نعرے سے یہ بوڑھے صحابہ پتہ نہیں کیا بھوکے شہر تھے یا بجلیاں تھیں، کتنے جب ان پر ڈالا ہے دباؤ مسلمہ کذاب کے لشکر پر تو اس کو رون کے اور پیس کے رکھا ہے. تو پھر پتا چلا کہ جنگیں جان سے نہیں ہوا کرتی، جنگیں ایمان سے ہوا کرتی. پھر نوجوانوں کو پتا چلا کہ جان نہیں لڑا کرتی، ایمان لڑا کرتا ہے. سبحان اللہ. قاضی بنتا تب ہے جب مفاد کو قربان کر کے حکم کو لیتا ہے. آپ اٹیسٹ کر لیں، جب حکم مفاد آتا ہو آپ مفاد کو لے لیتے ہیں، حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اس بات کو مان لیں کہ آپ عملی کفر میں ہیں. اعتقادی کفر میں نہیں ہیں، اللہ کو ماننا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم آپ نے، لیکن عملی طور پر ہم کفر میں ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے حکم پر مفاد کو ترجیح دے دی ہے. اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھا ہے، وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں اور مجھے اس کی کمزوری کا پتہ ہے، تو آیا میں اس کو ظاہر کرتا ہوں یا میرا جذبہ ہے کہ مجھ پر ایسی چیز کوئی بیچتا. پھر اس وقت اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں، پھر یہ پتہ چل جائے گا ایمان کا. حکم اور مفاد کا ٹکراؤ جب آئے اور اپنے اور دوسرے کے مفاد کا ٹکراؤ جب آئے، تو اس وقت ہر ایک آدمی اپنے ایمان کو آزما سکتا ہے، جج کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے بہترین جج ہیں. باپ صاحب ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا باپ صاحب استفت قلبک، کیا اپنے دل سے فتوا لیا کر، نہیں تیرا دل تجھے واضح طور پر بتا دے. بلل انسان والا نفسی بصیرہ ولو القا معذرہ، اپنے آپ کے بارے میں انسان کو بہت واضح طور پر پتا ہوتا ہے. اگر جی میں بہت باتیں بنا کر اپنے سامنے اپنا ایک نقشہ پیش کروں، لیکن اپنے آپ کا آدمی اندر پتا ہوتا ہے کہ اندر کا کی بات صحیح ہے، تو اس اندر اپنے اندر کی بات کو دیکھنا ہمیشہ کہ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.